الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون سورة حامیم سجدہ کے دنیاوی تخویف بیان شو دا قومنو حلاکت عادیان و سمودیان فقسما قسم عذابنو نو سی دا قیامت حال بیانی حلوی سر غلاب برستن کے چې دا دنیا حال خودم را دهیبت نو خودم را سختی نو سمرا جی دا قیامت حال او دی که و تعالی رب العزت نمک دی اعداء اللہ تعالی اقبل طرف نو تنمکی خودم دبل چا بده که زحق نو دانمی او تکی خود او بلده که دا سندی راغلی دا زکا جدی صورت کی رست و رازی جدی خلقو با دا قرآن دا بیان پواخ کی شور جوڑ کن دیمانی کاؤ پا خلقو بانده اللہوی چه زمان اصلی دشمنان دا غدی چه قرآن پا خلقو باندی بندی او خلق تیمانی کئی او داغی دا بیان او داغی دا اشاعت او داغی دا دعوت پا مقابل کی قسم قسم حربی استعمالی دیتے اقبل دشمنانوی او غداسی دوستان دی او داسې خوشاله دي په خپل کار باندې ستوب دی لکل ایام ما كنت جاهلا نبی علیہ السلام به عمدہ شعر وی چه بندا دروازې وتا تا داسې حالات راولي مختا چې تاسو را وداغي اس قسم لا علم او فهم نو سمره چې روزي راضي او زمانه تیریږي نو تا ته نوی نوی حادثه او واقعات راضي خو بیا خاص کر د موت نه پلا تخویف او خرویو ته وی د قیامت حال و یوم یحشرو اعداء الله الى النار او یاد کا چراجم وکلی شی دشمنان د الله جهنم تا فهم یوزعون دی بودرو لشی او یسار وکلی شی په یوزای کی چې کوم مخ کیو اغی با رکاو کلیشی بن با کلیشی وریگا چه طول راجوشی تو پیوزے کی بے بن کی یوزعون مانا یحبسون بن با کلیشی سو پوری چه طول راجوشی بھی نہیں بل قرآن اشارہ کی دی کسرت تا چه دیر زیاد ہوئی دیر زیاد دفاهم یوزعون او بدرو لشی حسار بک لشی پا محشر کی مخکی او رستو با داغینا بندونو والشی ملائک بودریگی چی خوز ایما حتی اذا ما جاؤوها تردی پوری چٹول راشی او راجم شید غزیتا چی یوم پکی پاتی نشیم ټول ورا جمع کړی شي یو تن بابا کې پاتې نه وي هر څومره ژوند دنیا کې هدا دی یوې زمانه خلق خونو هر زمانه کې داسې وو سوره نمل کې عمر أغلی ويوم نحشر من كل امه فوجا هر امت نه به فوجي فوج خوڑیری کنا چه ده هر امت نا فوج شو نوچه طول امت نا راجمشینا با افواج مومن افواج ای بالتا پوشی بزان بانده چه مونگ زان تسلی کلیو او انجام و عاقبت سشو بالتا او طویلیو فوجم من یو کذو بیعاتنا دار امت نبا اللہ رو باسی رو باسی رو باسی تکا اللہ نا خون پٹی گی اگر تا معلوم دی وسم ملائکم لکلی دی خصوصو شرط باندی داغی پورا ریکارڈ پروت تے شہد علیم سمعوهم و بسوارهم و جلودهم بما كانوا يعملون گواہی بکئی پدی باندی وگن ددی اوسترگی ددی او سرمنی ددی پل اندامنو پی گواہی پی چمک کہ حامی مومن کی ذکر شیو چو یوم یقوم الاشهاد چو گواہان باراشی کن حاضر بکلیشی ناغی گواہانو کی دام دی کنا سمعوهم چی پدی وگنوهم ساوری دلیو نا وگنوه پی گواہی کئی چی مونگی دبند استلیو مونگی خو پردیو شلو لی چی کم زینب کیسٹ لگی دلیو ابی آنو نبا کیدو مونگ بوتا ناستو اوغی که سما خبره نوا ده انسانیت خبره نوا ده اصلاح خبره نوا ده اللہ ده رضا خبره نوا خو بس فی سبیل اللہ فساد و گناه پیدا گوایی کئی کن دی خواری دلی دی کن چسی اوری دلی ناغبوی حرب حرب باند پا بسوارهم اوسترگی ددیهم چسیلی دلی ناغو آئی وکی چی اللہ ومونگی اخو نظر کم کلیو مونگی اخو نفسیاتی بیماری پیدا کلیو چی دیور 24 گھنٹے ناستو اور ایدل او قتل داکارو دا دی بس پا دنیا کنو نو جسی پستر گولی دلی اگر ٹول با بیانی چی مونگ باندی خو چرتا سمزیتا نو کتلی چرتا دا عبادت زیتا نو کتلی چرتا دا اللہ رب العزت دا قدرت دا وحدانیت اگر دلیلنا او کائنات دا عبرت پا نظر سر افواغی تا نو کتلی نو مومنانو خدا حال لے یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علا جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار مؤمنان خو چې د شپې وګوري بر اسمان ته دا غینه د عبرت حاصل کی او چونکی دا ډیر اهم عبادت ته نظر کول د الله په قدرتونو کې او مخلوقات کې او مصنوعاتو کې د دې لپاره چې د الله عظمت په معلوم کم دا اصل عبادت نو ځکه اور پسې بیا دعا وکړه چې الله دا زموږ لپاره وسیله وګرځي او ذریعہ وګرځي د نجات لپاره چې موږ د جهنم نه بچ کی دا خو د مؤمنانو نظر ده کنه چې هر شي ته ګوري په نظر د عبرت او په نظر د وحدانیت سره دا ته معلومه ای چې الله واحد لا شریک ده خو د دې خلقو نظر هغه په دې باندې چې الله سره سور شریکان شو کم دي کنه جوړي هغه ډیر کم دي ورګه چې نور ولاو ګورو د دې لپاره ریسرچ کو د دې لپاره دنیا کې کوشش کو چې شریکان ډیر شي وجلودهم سرمنې په گواہی کې چې الله راشو ګورم په مونږ کې روغ ځای نشته زګه چې سبه اول کنه خپل مشران الله په مونږ به بار کړیو هغه بوره او درانه درانه او بابا ګانو له شکرانې به وړي زمونږه شکل یې بدل کړی دی الله مونږ یې حصولول یو روغ ځای پکې نشته دی وجلودهم ها هر قسم سرونی دنیا کېشته دی څوک په دغه باندې رسوا شي ویډیو کړي دي دي اسوک په نور باندې چې د الله د دین په مقابله کې په ګولې هم چلی دي وی نورم زخم نو ا بیا ذا خلق وجلودهم توبه د دې سرمنه بګوای کی چې الله تو ګور روغ ځای پکې نشته چړې چواکوان به جوړ کړیو او پاسن حسین کې بغرب کوته ماتم به کو دا به دغه سرمنه یادی ښا ځکه نور سرمنه ته خیر خیریت ته پغی ته ډېر غټ تکلیف دی ښا دا معنا دا بما کانو یا عملون چی دیس عملون اکڑی دی کنا نو دی بدنونو ناپت نو کنا دا خو اثر ارده که گواهانو دا دی نیخو نشو پتولی کنا دیو پی گواهی کئی گواهی کئی نو بس داغی بس عذر پاتی نشی کنا کمخ کس دروغ وی سبانی کولی او ختم شوی چله رب عزت وی چورګا وذل په خلی باندې مهر لګوم اوس بستا سوخ پی او لاس د ما سره خبرې کوي کله چې بدی باندې خپل اندامونه او خپل بدن او خپل سرمنې گواہی شروع کی بدی بو ته وی چې څه کوي وی ځان هله کوي تدې گواهی زور خو به تاسو لراځي سرمنو تاسو به سوځه او وګونو سترګو تاسو به سوځه نو ځان سره ظلم کوي ځان سره نقصان کوي مونږه خو چې دنیا کې سکول نو د دې لپاره هم کول چې تاسو ته خیر خیریت شي تاسو ته عافیت شي ستاو ده پارا کلیدو چه دا سرمنی هم بچی دا بدنون هم بچی دیتا امنو امانی حتا سو لگه ننن پا مونگ بانده گوائی کوئی مونگ تاو سربت سکلی وقالو لجلودهم وبوائی دی آغا سرمن اخپلوتا لما شهدتم علینا ولی گوائی کوئی پا مونگ باندین جلود دیده که خاص کن اسمع و بسور اپری خودو دکه جی سرمن پا که دیر کار دی دور استرگو دو وگنو نو دکه چی دی پا که سوک کار وقالو لجلودهم لما شهدتم علینا تاسو ولی گوائی کوئی پا مونگ باندی څګه د انسان په بدن کې سرمن ټول خوره خوره ده او باغې کې خاص خاص ځایونه دي ناغي خو ډېر گواہی کوي چې الله موږ سره ډېر لوی خیانت کړو ډېر لوی خیانت کړو قالو بوئی دغس بدنونا او اعزان اندامونا چیزا مونگ سے اختیار دی کدا مونگا کولی نا دنیا کیم ولی نا کولی کدا مونگا اختیار وی نیواز جبی با خبری کولی ولی مونگ با نا کولی کدا مونگا اختیار نشتا کدا مونگا کار ندی مونگا خو مسخر یو مونگ دا اللہ رب العزت دا حکم ما تحت یو چیغا مونگ باندے سکی نو مونگا اختیار نشتے آگا کولی دا مونگا سا اختیار دی چی مونگ پتا سو باندے گواہے کو ابوائی دا بدن دے انسان ابوائی دا سترگیو و گناہ و سرمنے انتوقن اللہ اللذی انتوقا کل شین گویا کلو اللہ مونگلا دا خبرو چل نراتا اللہ راتا دا خبرو چل اخو اغزاتا چی گویا کلے دے ہر یوشے پا قیامت کی التبار شی خبری کئی قیامت کی دنیا کی نکلی دی نبا کئی دا دا قیامت خبری کئی خواه انتوکا کل شین پاغرد باندی یواز بدن خونه دی ونی دی که گٹی دی که ساروی دی او که زمکا دا کاسمان دی بین ربکا و حالها اللہ با طویلی که نامر بیکلی گویا کلو اللہ غزاتا چی گویا کلے دے ہر یوشین وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ او دغا اللہ پیدا کلے تاسو اول ذل وَيْلَي تُرْجَعُونَ او دے اللہ تو بیا واپس کلے شین تون کلام دا دی دغا معلومی گی چی داو تا دا اندامو نوی خوا څنګه چې دغه خبره وا چې ان تو قن الله الذي ان تو كل شيء نو یذام دغه بدن خبره ده چې او هو خلقکم اول مره تو قیامت نه مانو پیدا کړی اول ځل په دنیا کې هم او د الله توبه واپس کړی شي او یاد الله کلام دی او د مخ کې سره تعلق دی چې لوی قیامت کې دا حالات راتلونکي دي وره عقیده او ساته د الله په ذات باندې د الله په کتاب باندې چې اولوم داغه پیدایش ته او بیاوم داغه پیدایش دی پهلې ترجاون یا د مخ کې کلام معنا دا چې په سبا باندې هر یو شی گواه کړي په خپل صفاتونو باندې هغه د دې چې الله هر یو شی اولم پیدا کړي دی او بیا به موږ ژوند دی کې پس د مرګ نه تاسو دا عقیده نه ساتله نور خو جسو شی دی نو د دې عقیدې هر یو شی قیامت منی. الله ته په خپل قدرت سره په فهم کې دا خبره اچولې ده. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. معنى هذا آيات هذا چلو تاسبا بعض كارونا چقد رسوائيو أو دا شرم كارونا ناغبهم پت پنا کول د خلقونه به امزان پنا کو خلقونه به امزان پټ کو رضاولی در دیو جنا چې تاسو دا عقیده چې قیامت کې او په مونږ باندې خپل بدن خپل سترګې او خپل غوګونه او خپل سرمنی گواہی کوي نو ځکه مونږه پرده کو پرده نه در دیو جنا نا ستاسو که دا یقین می خو بیا با ام نکول کارونا بیا با ام نکول گناهونا او خیانتونا چه ستاسو دور علم وی کنا چه را زکا پردکو چه بیا بران قیامت کدا طولن دامون گواهی کئینو نا در دیو جنا نا خدا را دی وجنا چه ستاسو پا اللہ بانده دا یقین نو چه غمونگوی نی پا خلقم یقینو چه دی دسترگی دی کنا توبت دلی دو اغزه پا که دیر وڑو که دی و طول دنیا پی بی نی کنا و تاسو باوی چه گوری دا خلقو نپرده کوای اللہ نده خبر غمونگا نوی نی و دا خلقو نزان پا طول پا کار دی تاو دا عقیده وخا وما کنتم تستطیرون او نوی تاسو چی پردام کولا پا دنیا کی دا خلقنا دا دیو جنائی اشهد علیکم سمعکم دا دی یرنا چی گوائی با کی پتاسو باندی وگون استاسو سترگ استاسو سرمن استاسو نا ولیکن ظننتم بالگمان بلا قیدوا لیکن تاسو دا گمان کلیو پا اللہ باندی ان اللہ لا یعلمو کثیرا مما تعملون چلا ندی خبرو زمونگ در دیرو کاروننا کمو کاروننا اگر چپٹ پنے کو کارے کو نوینی بٹک دا وچی کم کار پٹ پنائی پردکی تیار کی دن نئی نو اغنوی نی اللہ ہم دا گمان کرد مزکو تا صرف دا خلقو نا پردہ کولا او دا اللہ غم دا سرنو دا غم سپروان ساتلا دا عقیدہ وستاسو او دا یوازی دی عوام و عجزانو نو دا چی دنیا کم لولی پلاسفا او حکما ځان توي سنس دانان د یونان ناغیدا عقیده وا چې الله په دې وړو وړو خبرو نه پوي هغه د مونږه استادو کار چروپه والا او روپه راکا لوخه والا او لوخه راکا پلانې راوي پلانې لار دې ته جزئیات وی جزئیات ها پا کلیاتو پوئیگی کنا چه اسمانون نازمکی انسانان جنات ملائک تا کلیات تی لوی لوی خبری دی ای پا داگی پوئیگی او اغیر دمرا دنرین نچانای پا دی وڑو وڑو پا جوزیاتو بانده نپوئیگی در داگی خلق واقعی دوان سنور غلط عقیدی دو دغی یونان دو فلاسفاو او منطقیانو چې دا څه کفر وای چا نه کړی دا وی ګور دا قانونو چې الله یو دی ا دې یو نه یو کار کیږي وای شل کار نه ان یو کار ته څه شوی دی و یو کار دا کړی چې بس جبرئیل امین پیدا کو او ته وی چې بس تا دوار جانا انگار جانا تا پوشا استاکار پوشا دا غوی بیا دا اسمانو ناو دا دمکیو دا غرو ناو دریابو ناو کتاب دا کتابو ناو دا پدی اسلامی مدرسو کی پڑاوی گی خوا منگا ام نپوی دو پاگا وقت نو لگیا باو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی چلان ابو العزت دا مامون الرشید دا دی کار نغافل ندے ولی مامون الرشید دا یونان دورہ کلی وکن بادشان و دورے کول نوچی واپس راتو نخامو خاچه اصلاح للشی نداغی ملک دو خصوصی نعمت مطالبه کئی کنا یاو تاغیو وی اغیو تاوی چه تخوا پس دی وزان سرس تحفاو سکنا سونا وغیر آداسی نور دو دنیا اصونا وصلی اغوی نا زدا تحفی نور ما زبستاسو علم وڑا مزان سرا اصلی تحپا خدا دا نا دمرب دی ابلیس زامن ویغیوی چی خور گمون با مشوراو کو خوا خبکی گاما اگا خپل ټول لیلی علماء چی دا غی کمو کنا اگر آجم اکل شیوخ او ته وی چې دا بادشاہ غوالي چې تاسو د یونان د علم او دا علم خزانه ځان سره وړم نو ټول انکار وکړي چې دا زمونږه خصوصي شی دی او دا خپل ځای نه ملياويږي او کدا اوس نو بس زمونږه عزت به ختم شي وس خو چې دین علم صرف په یونان کې دی دقه و یو پکې ناستو ډېر لوی ګورو ډېر مشر بیا هغه چې ورکه والا باقي خو بیا چې اعتراض نشو کولې بیا هغه ته نه تاسو کو چې را ټول انکار وکړو او تا داس خطو که چی ورکه والا اوی گورا دا خمونگ تا پتہ لگی کنا چی دا علوم کم ملک ترسی دلی دی اگا ملک بیانه سام شوی ولی تک داگی علماء پا دی اخت شوی دی چنجی پا دی اخت شوی دی او داگی دا قرآن و سنت علم پاتی شوی دی اگا کارو شکر شیخ الاسلام وی چې مامون الرشید دا کار کړی دا ظلم کړی دی الله وتعالى قیامت کې تپوس کوي مونږ به نندار کوو چې دومره ظلم عظیم چې دا ګند راوړو دا نجاست راوړو نو بس د خلقو نه قران او سنت پاتې شو په دغه فلسفو په منطقونو باندې اړم شو چې علم خدا دی او هغه کې دغه خبرې ویخه هغه کې اکثر د الله په صفاتو باندې انکار پاره اعتراضونه جوړه الله اروسي ثابت کړی نه دی ولا کنه ودا قانون دي چې دیو نه یو کار کیږي هغه باندې نه دی پیژندلې په دغه علم کې خدای نشي پیژندې دا علم سره د بنده نه خدای یې ورشي په الله خود خپل معرفت لپاره قران نازل کړی ښا ولیکن ظننتم لیکن استاسو دا عقیدوان ان اللہ لا یعلمو کثیرا مما تعملون چی بیشک اللہ نپوئی گی پڑیر واغا کارونو باندی چتا سوی کوئیں دستاسو گمانو پا اللہ باندی دستاسو عقیدو پا اللہ باندی اسم قحال چکه دغه علما علما خوته ندی ویل پکار کاری د قران څو قدر کوي ګور راخلی دا عمرونه تیر شي کاری چې قران راغستي تلاوت ته پار آیا ول سم قران ورزي نور آیا د قران په مطلب باندې پويږي آیا د قران احترام او قدر یې په زړه کې شته قرآن با پروتی مخی تک چه تیراخ لیکن نا چه هوای پانی داسی داسی کئی نو موبایل با پی کی دی یہ دخوای بان داسی کئی مکو کنا پده با نا موبایل کدی او نا پی دا چشمو دا بیگ دی او نا پده با ایس نک دی کنا سکا جی کئی دی خود نو دادی مطلب شو چه دا دا پاسا سشتے کتاب با پی بل نک دی مسلم او بخاری با پی نک دی در دی قرآن شان دی و عظمت تکنخا او اغیی تو با دیر کم خلق دی قرآن پا حرمت باندی پویی گی پل مرگری او اغیی پا دی وجه خمونگ پروگرامون نکو دکا مونگ تا پتا دکنه چدا سه خبرو شي چې هغه د بنده د پاره روستو د پاره ډېر لوی نقصان جوړ شي کنه مسلمان ځان له کار ګورو ځان له خبرو زې ګورو غلطي باغی کوي او جوابونه وې مونږ کو تاسو مره غلط مثال له پښتو کې ښا غلطي به یو کوي او پاکي به بلو کاروم څه دی بس دغه خپل مقامی درس زمونږ لپاره پردار چا لپاره مونږ ټول توصیت کو چې وری زه ته وګوره خپل مقامی درس کوي پروګرام نه مکوي مونږ کړی دي کنه قران به دې ګټ نه نیولیو تا به دا قدوري کتاب دی داسې داسې به کاو دا خدای باندې مونږ تاسو پتاو دا ډیر لوی اشکال جوړ شي کنه چې وګورو ته یو په لور د قران صفت کې او بل په لې عزت یو دا قران عظمت خدا نه دی کنه ابو خوانو قرانونه کنه ول وی لوی او بل داسې کاغذونه کم دیو چې هو سره واخلي وګوري لټای نو دا زیړ زیړ ویښتو پکې راوځي دا ولي چې غیبه چې تناستونه داغي عادت داو چې ګیره کې به غوتی والی حضرت نبی صلی الله علیه وسلم منه کړی چې دا کار مکوي نو خامخا به وښتو نو کته به نه پرې خو دنه قران کې به کې خو او زیړ وزکاو چې چرته جمعه ما خام به خړلېو کور کمان مګر لاسونه تولی په ځای باندې په دی باندې راخکو نو ګیره به ځان د زیړ کړه دا وسوم ملياوي کې ځای په ځای دا دا وی کار ته قران قدر وسره نو د اسلام قدر وسره نو به قدر او به عزت خلقو زکات نه الله دنیا کې سکار نه دی اغسته یو بندا نه دی په دې لای جزد پل دین باندې په اسلام باندې او خپل منځ او دس باندې نه دی پوه شو زکه چې هغه نه پوهیدنو بس صرف چې هغه منځونه به لاسنګي منځونه نه دی شوی توبه توبه دکه مون خو بگرزیدو گش باکاو کنا اگه خپل علاقه که تر بونیر پوری تر سوات پوری تر دغه پوری نمونگو لی دکن یه مرګری و ټولو تختې د مانځنه ما بوته اوس بوته بیان کوي چې ریته اوس توې چې د مانځنه ولې تختې ده او راغلی بیان لې سو بوته وایي ویدا بوته وایي چې د امام چې ولاړو مخکې د وسوي الحمدلله رب العالمین دا قیرت وی دا سی خلق لولی چه ٹوکی هم از خریب اگی کئی ندیتا وی سوکتنگی دیشی تو ناشنا ناشنا چه اغا الفاظ بے کم ہوئی بس مونگا کار پری خود بیا مونگا یخو برسی منزونا نکو نبیا بام بیان تا نپری دی چو فلا او که منزونا اور پسی کونو خیٹی بام نیولی تو بخد دا دی یو لوی تیار پا دی ملک تیر شوی دا په خطبه کې وې سب بلاغه روله پیدا قضیت الصلات او کله چې مون ختم شي فانتشروا فی الارض زي فارشه پزموکه کې وې خدایا خلق وخرت وال چې دې کې وس دا په قران کې راغلي دي چې دا به د ځان خبره وکړه کله به وی چې واما من خافا مقام ربه ونا النفس عن الهوى نو فان الجنه هي المأوى دا نو پکې کوم ځای زموږ رسول قرآن په شوت بوت باندې نه پوي دا ځان یې پکې ټکی جوړول او خلک صفاتونه کوي چې زموږ داسې استاد خو داسې استاد وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم دقستا سو گمانو دغستا سو عقیده او یقینو هغه چې تاسو ګمان کړو په خپل رب باندې اردا کوم نو هلاکه کړې تباہ کړې قران وی هلاکه کړ او خلق وی چې نو می واخلي پلانې مولي خدای دی وبخي وې خدای هلاکه کړې اته خدای دی وبخي چې دا عقیده په الله باندې کنا ظننتم بربکم استاذ په الله باندې دا ګمان چې هغه نه پويږي په ډیرو خبرو نو اردا کوم تبا اکړې دا کفر د پاره استعمالي دغه مسلمانان نه چې په الله باندې دا عقیده ساتي او دا ټول لګیا دی او کتابونه وي او کتابونه وي او الله حق پرس رانه وسته په دې ملک باندې چې دا غي دومره اقتدار راشي چې دا نظام تعلیم سم کی چې دین دا رتبه او یا بیسو دا ارسو باسي او صفاشي پری رانه کنه دا اقتدار کم دی را چې چا بلاس کړی هغه په دې پويږي نه چې کوم علم خدای کوم نه دی خو کوم کتاب خدای کوم نه دی خو دا هویو حق پرس قران او سنت والے په دې پوي ها دور وو کې چې خپل مدرسو نه با دا نصاب لري کې دا موای دا ګن موای هغه په ځای باندې صحیح کتابونه شته دي او وای چې زمونږ د عقایدو کتاب دی او مونږ په خپل هم ویل دي صفته و مونږ ته او ویلی شی دریو ساو کالونا تقریبا نو اغشی یلی کلی ناقا دمونگ دا قائدو پنساب کده شی یلی کلینا بس آقی دی اغا مسلمانان ازدکی او لولی ویدا دا قائدو کتاب دی دمرا غلطی دی پاکی دمرا دا ښکارا غلطی ده چې هغه کې لیکلي چې حضرت جعفر رضی الله عنه شهید شو دا غواړه لاس کټ شو ځکه چې په دې لاس کې جنډه نیولې و نو چې دی ولاوونه دې ته کړه چې دی ولاوون کټ شو لاس هغه لیکلي دي چې هغه الله وزر ورکړي هغه والوته او خبره څنګه حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام وایي چې ما په خوب کې حضرت جعفر ولیدو چې په جنت کې الوتو دا وی لاسونو په ځای ول خدای وزاري ورکړي وي نو خبره ده خوب ده او هغه راغلی ورته دی والوځو په بربان دا یې یو غلطی نه سمره سمره غلطه یې وکړي او هغه بس هغه اوسم په نصاب کې داخل لې او خلق الولی طالبان وطناس دی ملاوی وزالکم تستویم زننکم اللذی زننتم دستاسو گمان او خیالو اغا چکلی هم پخپل ربان دی ارداکم حلاکی اکلی فاسبحتم من الخاسرین نو گردی دی دنیا و آخرت کی زلیلا دا ذلت و ترال دے اخروی حال بیان کن چی دا آخرت دا حال دا دنیا آخو سکے رنگا چی تیر شوی آخو چانا دلی دلی لیکن دا آخرت آخو با دا چانا پت پناہ نہیں کنا دا انجام دا آخی خلقو دا سو جوا قرآن سر دشمنی کولا تو قرآن باو تا چا بیاناو نو دیر سخ با خو سکے دا چی مشروطا بی اجازت ادری گئے بیان نکے بیدبا فالا بے حضور رخا نا نرز بیدبی نکولا فاو قرآن بیان او او قرآن خو علوی اگیو پدی غو سکی دو چوز با دمونگ اغلاق کارا کی گی نو پدی وجبان دی سخت پابان دی سخت واخر دوانا